la del quart programa. Estem per començar el curs i esperem que vosaltres també. Intentarem ser regulars. O irregulars, depèn. Sí. Què vam dir? Un cop a la setmana, un cop cada 15 dies? Un cop cada 15 dies. Serà els dimarts? Serà els dimarts, sí. O sigui que el següent dia serà... D'aquí 15 dies. Que cauen... Serà pels vols del... Dimarts. Número? Com 2 o 3 d'octubre ha de ser. Sí. Octubre ja serà, eh? Sí. Com passa el temps. Sí. Bé, el curs comença fort perquè ja sabem que el curs en aquest país comença al setembre i al setembre hi ha l'11 de setembre. Exacte. I és un 11 de setembre especial, és un 11 de setembre potser diferent, els ànims estan com estan, el país, el món, i el Ramon té una inquietud. Sí, jo aquest cop val a dir que no vaig anar a Barcelona. I perquè estic també una mica com esgotat del tema, tot i que penso, ja, però bueno, però vull dir que tu ja altres vegades no hi havies anat. Crec que jo... crec que molta gent està esgotada. També n'hi ha molta que no. Hi ha molta que no, perquè a veure, 600.000 persones són 600.000 persones. Sí, sí. Però vull dir que el cas és que de cor i d'esprit molts estàvem allà i estem realment per lo que estem. I per tant, jo ara simplement us vull demanar 3 minuts del vostre temps per llegir la part final de la carta que ha enviat l'Anna Gabriel des del seu exili a Ginebra, que crec que serveix per tots encara estar pendents del tema. Començo, i diu així. I és que el context excepcional no és només la presó o l'exili. L'excepcionalitat és la pobresa extrema i aquella que no es defineix a si mateixa com a tal, sinó que s'explica dient que només és un mal moment i que ja vindran temps millors. Una pobresa no sempre visible, però sempre dura i sempre injusta. L'excepcionalitat és aquesta Mediterrània nostra que fa massa temps que ha esdevingut un cementiri a causa de les polítiques migratòries de la Unió Europea i els seus estats. Excepcionalitat és despertar-se cada dia amb notícies de violacions i assassinats masclistes. Excepcionalitat és un planeta en perill per un sistema de producció i de consum al capitalisme que considera sagrat els beneficis i assumeix com inevitables la contaminació planetària, la destrucció d'ecosistemes, les desigualtats i les explotacions i les nefastes conseqüències que tot plegat comporta sobre la població mundial, també per descomptat els països catalans. I excepcionalitat és, finalment, que cada vegada sigui una veritat suposadament més inqüestionable que la seguretat equivalgui, paradoxalment, a invertir més en policies, exèrcits i en més armes. Això és, més mort i no en invertir en més vida. Això és més igualtat, més justícia social, amb més educació crítica i lliure i amb més salut per a tota la humanitat. Per tot això no podem obviar la responsabilitat que tenim per fer front a totes aquestes excepcionalitats, també des de tots els espais governats per les independentistes i per les esquerres, al nivell institucional que sigui. I és que avui més que mai calen respostes i propostes globals a tota aquesta excepcionalitat. Cal menys capitalisme i menys precarietat, i més llibertat pels pobles i les persones. Més solidaritat i, en definitiva, més independència, més socialisme, més internacionalisme, més feminisme i més ecologisme. Calen respostes que enxarxin les resistències que avui s'expressen arreu del món contra aquesta injustícia i aquesta amenaça sistèmica, des de les muntanyes de Kurdistan fins als vaixells que planten cara a les directives criminals de la Unió Europea i els seus estats a tota la Mediterrània, des de les armilles grogues que planten cara als tecnòcrates de l'estat francès fins als militants i activistes dels llaços grocs, que, com tants altres abans, denuncien dia a dia la pulsió repressiva de l'estat espanyol, des de les que Portugal, Itàlia, Grècia, Irlanda i arreu de l'estat espanyol resisteixen contra les directives neoliberals de la Unió Europea fins als col·legis de l'1 d'octubre que assenyalen les portes de la democràcia als països catalans. Així que deixeu que enviï una forta abraçada a totes les que fan de la seva vida compromís, a totes les que creuen en la dignitat personal i en la col·lectiva com a valor de lluita. Gràcies a les que a les portes de la sentència del Tribunal Suprem esteu preparades per llançar al món el missatge que seguim dempeus per la màxima llibertat política i la màxima justícia social pel nostre poble. Gràcies a les que respondreu a totes les sentències injustes que vindran, que seran moltes. I gràcies, finalment, també a les que en un temps que sembla governar el desconcert, la desconfiança i el desencís, continueu disposades a plantar-vos de nou contra les injustícies, proposar alternatives i discutir grans plans de futur. Hem après que no hi ha receptes màgiques i hem hagut de desfer algun camí, però ens queda l'opció de no renunciar al somni i de fer-lo realitat. Anna Gabriel i Sabater. Gràcies. Es pot dir més alt, però no més clar. Es pot dir més lent, però no més clar. Però els minuts comptaven. Està molt clar. Està molt clar. Bueno, amb aquesta carta t'agafen molts remordiments de no haver-hi anat. Bueno, però estem allà quan aquest ha d'estar. També es pot estar, no cal estar-hi físicament. Sí, no sé. No es va fer Roma en un dia. Exacte. Jo no en tinc, de remordiments, però bé. El director del programa està fumant, o sigui que els altres dos podem parlar. Bé, no, ara ens tocaria escoltar la cançó de la setmana, que és una cançó vital, és una cançó amb una filosofia interessant, una cançó, bueno, que ara que s'acaba l'estiu i de tornar de l'escola. A tu t'agrada molt, oi? Cal recordar-la i tenir-la present. Me deixes la pregunta? A mi, què m'has dit? A tu t'agrada molt, oi? A mi m'encanta, m'encanta. A mi també, a mi també. Vinga, va, tira-la, tira-la. A veure si sabeu quin és. D'on ve? Sí, això es correspon a una pel·lícula i aviam si l'endevineu. Yo soy el rey del jazz, coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú. Chitar como tú. Con tu salud. Dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego, del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. El fuego. Así que eso es lo que quiere ese limón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! Tienes dejarte de ritmos y escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra. ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un pleito, yo rescato a Mowgli. ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Y aquí voy. ¡Aún no, Balú! Zap and Rone, have to be beloved at Dan Rone. And me be that to Saba do the day, Lubam to book the days of bones, Zababababe. Abadu dee! Will a rebanaza? Ebadabadai! Will a la bazini? Wallabut, Wullabut, Sibla that dude! Will a ha ha ha! Me lo traerías tú una vez más. Sí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Després d'aquesta alegre cançó de Walt Disney, del llibre de la selva, ara fem la crida i ja sabeu que ens podeu enviar les cançons que vulgueu escoltar i els dos primers o tres, depèn de la duració del programa, seran escoltades dintre del programa. Fins ara. Esperem les vostres peticions. Vinga, sorpreneu-nos. Ràpid, ràpid, que si no, no et posarem. I seguim endavant, seguim endavant. Atenció, perquè ara arriba la secció de la moviola. Bé, doncs estem aquí un programa més fent aquesta secció de la moviola on us posarem una cançó d'una banda sonora d'una pel·lícula que heu d'endevinar i el Ramon i jo també hem d'endevinar perdó, i una cançó d'una banda sonora d'una sèrie que tampoc sabem el Ramon i jo, només sap l'Andreu i que hem d'endevinar i després posarem un petit diàleg d'una pel·lícula que també heu d'endevinar. Heu d'endevinar moltíssimes coses, com podeu veure. Sí. Molt bé, doncs jo estic una mica més actiu pel que fa a sèries, perquè transitòriament puc gaudir, no sé si gaudir o patir, d'una certa addicció de Netflix, i estic mirant bastantes més sèries de les que mai havia mirat, perquè de fet abans no em mirava, i amb el cine doncs segueixo igual. És una addicció compartida amb el Ramon i bueno, sense anar més lluny, l'altre dia vam veure It 2. It 2, o sigui que ens ho mengem tot. Veuen al cine? Sí. I què tal? No, vaig veure no és recomanable. Jo vaig veure I tu i no m'agrada. No, per això. No, la 2 tampoc. Ho sabíem, però l'havíem de veure. I havíem vist la 1, tampoc ens havia agradat. És igual. Si havíem vist la 1, havíem de veure la 2. La que sí que és recomanable és la del Tarantino, que no és la seva millor pel·lícula, però... No. Però està bé. Sí. Jo encara l'he de veure. Jo encara l'he de veure. En tinc ganes. Bueno, què? Teniu ganes de sentir... Sí, va, posa'ns el misteri. A veure, per on us surto. Ja la sé. És una pel·lícula que a mi m'agrada molt. Sí. I té els seus anyets. Vale, masses millor, pistes millor. Ja. Però... ja sé quina és. Però no és difícil. Us he de dir que... No per la pel·lícula, però no és difícil d'endevinar. I jo crec que... Mira, jo el que faré serà una aposta, és que crec que el Ramon ho endevinarà. Bueno, aviam. Ui. Us poso una mica de pressió. Ahí va. Vinga. I després us donaré pistes si me les demaneu. Vale. Ahí va. In the heat of the night. Seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah. In the heat of the night, I'm feeling motherless somehow. Stars with evil eyes from the skies, all mean and bright. In the heat of the night, ain't a woman yet been born. when I could sell my soul for just a little light in the heat of the night. In the heat of the night, I've got trouble wall to wall. Must be an ending to it all. But hold on, won't be long. Just you be strong, and it'll be all right. No he vist la pel·lícula. No has vist la pel·li? No? Jo no sé quina pel·li és. Jo ho he endevinat pel títol de la cançó, però, que va repetint l'estribillo. Però ho podem dir o ens esperem al final del programa? Bueno, ens podem esperar. Com vulgueu, però saps quina pel·li és? Sí, perquè ho he interpretat pel títol de la cançó, sí, per l'estribillo de la cançó. Donaré, us puc donar algunes pistes. I és dels anys 60. És una pel·li de finals dels 70, crec. Sí, sí, sí. Protagonista i crec que Oscar Sidney Poitier. Sí, sí, sí. Música produïda per Quincy Jones, productor de Michael Jackson. Sempre aneu els mateixos. I cantant interpretada per Ray Charles. Bueno. I no és la pel·lícula del Ray Charles. No. És una pel·lícula que... No, precisament aquesta cançó no hi surt. No, com ho saps? No, perquè l'he vist bastantes vegades. La del Ray Charles? Sí. Ah, sí? No, no és que el Ray Charles té... No l'has vista? No l'he vista, tampoc. És una pel·lícula sobre la discriminació i, bueno, sobre el racisme als Estats Units, al sud dels Estats Units, concretament. Que està, bueno, no sé si està molt bé, a mi m'agrada. Tomates verdes fritos. No, sí. Aquestes dels 80, dels 80. Estarien molt caducats, ja. Deixem-ho així i... Al final ho diem, quan parlem s'han de dir-ho. Al final ho diem. Sí, ens en recordarem. I ara passem a la sèrie, no? Passem a la sèrie? Vinga, va, dispara. Sí. Aquesta dubto que la sapigueu, però em servirà per presentar una sèrie que m'han recomanat. És veritat, havíem de recomanar pel·lis, no? També? Sí, hem recomanat el Tarantino. Vale. Que també està ambientada als anys 60, tot està molt dels 60. Sí. Finals dels 60. I jo crec que és dels 60 la del... No, jo l'altre dia discutint aviam quina era la millor pel·li del Tarantino vaig revisionar Reservoir Dogs. I et va agradar? És la primera, no? És la primera i em sembla que em reafirmo que és la que més m'agrada. Ah, sí? Més que Pulp Fiction? Sí, més que Pulp Fiction. Pulp Fiction, aviam, és una obra mestra, però Reservoir Dogs també. Molt bé. Fet, a més, està fet amb 4 duros. Sí, sí. Jo us he de parlar l'Oriol Garriga, que és un d'aquests amics font del meu coneixement cultural. Ja fa temps que és un fanàtic d'un tal Herzog. Sí. Home, sí, el Werner Herzog. Sí. I ostres, he vist trossos de coses que m'ha estat ensenyant. És espectacular. Aguirre de la Colera de Dios. Bueno, i té com... I molts documentals. Documentals sobre l'hemisferi sud, sobre... Sí. Bueno, sobre les coves, sí. Coves que han enterrades. És un personatge molt recomanable. I, bueno, jo tinc molt per veure d'ell, però a més fa molts anys que treballa. Té un sobre un escalador. L'altre dia l'Oriol ho estava mirant a casa. També molt curiós. Sobre un escalador també brutal, bueno, sobre l'escalada... I un punt de la nord de l'Eiger, em sembla. Un punt de vista, sí, molt interessant. Werner Herzog, apunteu-vos-ho. Werner Herzog. Tota la seva filmografia és molt bona. Els primers anys va treballar molt amb el pare de la Natasha Kinski, el Klaus Kinski, i llavors els últims anys fa més documentals. Alguna recomanació concreta? No. Jo recomanaria tot, perquè com que és tan extens, pots tenir temes predilectes, no? Sí. Tot és molt la naturalesa, hi ha molt, sempre la relació entre la naturalesa i la força de la naturalesa i l'home, i l'home com els reptes, uh-huh, els reptes de l'home enfront a la naturalesa. Jo el vindria a resumir com això. Tu, Oriol, alguna cosa? No, del Herzog no... No, dic, alguna pel·li? Bueno, he comentat això del Reservoir Dogs i he anat al cine, encara que sembli mentida, tenint una filla de 10 mesos, però amb els avis es fan miracles, i he anat a veure el Tarantino, que no em va agradar gaire o gens. Gens, home, gens tampoc, per favor. No em va agradar perquè és una mica... Bueno, no sé, suposo que si ets americà trobes moltes referències i... Bueno, no si ets americà, si és un homenatge al cine, és un homenatge al cine dels anys 70, dels anys 60-70. Després també he vist... quina vaig veure després? Jo no me'n recordo. Aquí en Hierro... Ah, sí. Mata. Aquí en Hierro Mata. Aquesta és espanyola? Aquesta és sí. espanyola, aquesta em va agradar. Gallega. Em va agradar bastant, eh? Ah, sí? Sí, gallega. És recomanable. Un thriller gallec. Prenc nota. Sí, està molt bé. Amb el Víctor Sar. Sí, que ho fa superbé. Uh-huh. I després vaig anar a veure Litus. Ah, aquesta és català. Ai, és espanyola també. Sí, també és espanyola. La recomanes? Aviam, és la típica pel·lícula que no està malament veure-la i que tampoc, però que no s'ha de recomanar perquè llavors vas amb expectatives. Ah, vale, ja t'entenc. I a tu et va agradar? Jo em vaig distreure i en certa manera em va agradar, però... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, hi ha vida després dels fills. Sí. Molt bé. Bé, doncs, no sé, alguna cosa més respecte al cine? Bueno, jo a partir quan faci la tria ja parlaré de la pel·lícula que m'ha dat, que m'ha dat, la pesca, vull dir, quan faci la pesca, sí. Ja parlaré de la pel·lícula. Llavors, voleu que fi més endevinalles sí. o què? Clar. Sí, volem una altra endevinalla. Sí. Bueno, aquesta pot ser que si n'hagueu sentit a parlar, si n'heu sentit a parlar, doncs, per la música, doncs, us... ho pugueu endevinar. És un bon tema i avui l'he començat per la Festa Major me'n va parlar, que de fet després podríem parlar una mica de la Festa Major també. Si voleu. Que, ostres, en qualsevol moment. Sí, ha sigut Festa Major i bueno, ja sabeu que a mi tot això m'agrada, tot això que ara veureu m'agrada, és un estil que m'agrada i jo com sempre segueixo un pastifant. Bueno, va, no m'enrotllo més. Escolteu. Va, dispara. When it hit, you feel no pain. White folks that controls your brain. I know better than that. That's game, man. We ready for that. Two soldiers head of the pack. Matter of fact, who got it? And where my army at? Rather attack and not react. Back to beats, it don't reflect on how many records get sold on sex, drugs, and rock and roll. Whether your projects put on hold in the real world. These just people with ideas. They just like me and you when the smoke and cameras disappear again. The real world. It's bigger than all these fake records. Wait, poor folks got the millions and my woman's disrespected. If you check one, two. My word of advice to you is just relax. Just do what you got to do. If that don't work, then kick the facts. If you a fighter, rider, bada, flame igniter, crowd exciter, or you wanna just get high, then just say it. But then if you a lie, pants on fire, wolf cry, agent with a why, I'm gon' know it when I play it. It's bigger than hip-hop. It's bigger than shot Biggie Smalls. If we don't get them, they gon' get us all. I'm down for running up on them in they city hall. We ride for y'all, all my dogs, stay real. Don't think these record deals gon' feed your season, pay your bills, because they not. MCs get a little bit of love and think they hot. Talk about how much money they got. All y'all records sound the same. I'm sick of that fake thug R&B rap scenario all day on the radio. Same scenes in the video, monotonous material. Y'all don't hear me though. These record labels slang our tapes like dope. You could be next in line and sign and still be writing rhymes and broke. You'd rather have a Lexus or Justice, a dream or some substance, a Beamer, a necklace, or called freedom. Sipping like me, don't play a hate, I just stay awake. This real hip hop, and it don't stop till we get the popo off the block. They call it hip hop, hip hop, hip hop. DP's got that crazy shit. We keep it crunk up, John Blazing shit. DP's got that crazy shit. We keep it crunk up. Yeah, yeah, yeah. Hey, man. Ajà. Què? Què us ha semblat? Hòstia. Molt bé. Un hip-hop molt relaxant, però jo no endevino la sèrie ni la cançó. No, és normal. Si jo tampoc en tenia ni idea fins que no m'ho van dir. La cançó és boníssima. Fins que no et van dir la sèrie. Sí, és un bon tema. La cançó m'ha encantat. Sí. De qui és? Dead Prez. Dead Prez? Sí, amb Z. Sí, home. Prez. Ni idea. Sí, home. Sí, home, els Dead Prez. Sí, exacte. De quina època és? Dels anys 90? Crec que sí. No, actual, eh? Ah, es fa la pinta de ser actual. Sí. Jo crec que aquesta sí que es mereix que expliquis la sèrie ja. No cal sí. Que l'esperem al final. Bé. Sí, perquè no crec que la sàpiga ningú. I si algú la sap, ja la sap. Glòria. Sí. És una sèrie que es diu Hip Hop Evolution. Ah. I parla de la història del rap. Va començar la moguda concretament, té una data concreta i tot. He vist el primer capítol l'any 73. Però no es va gravar el primer disc de hip hop fins a l'any 79. Era una música que es vivia en directe. I bé, pels que els interessi, bueno, va molt més enllà d'un moviment musical, és un moviment. És una sèrie documental o no? Sí, sèrie documental, és un rapero que té la inquietud de conèixer la història i bueno, clar, és un moviment social. O sigui, comença el Bronx, un moment en què el Bronx està pràcticament literalment cremant-se, o sigui, hi havia un munt d'incendis, hi havia un munt de solars plens de runa, de deixalles, no hi havia feina i bé, en un barri negre que és, eren i segueixen sent l'últim esglaó de la societat. Totes les mancances socials és on emergien més clarament i també d'aquí va sortir el German. El de més, si voleu, mireu la sèrie. Hi ha una pel·lícula no, també que va d'això? Una... Hi ha algunes pel·lis, hi ha Straight Off Compton però que parla d'un grup en concret. Sí, aquesta és la divisió. Aquesta sí que és com un biòpic del grup, no? Els Niggas With Attitude aquells... Sí, però bueno, això és, no és una sèrie d'una pel·li, és una sèrie sèrie documental. I aquests els Dead Prez on està també són d'ara, eh? Jo no els coneixia, és la cançó de la caràtula de la caràtula de la primera temporada. Són del 2000... I on la podem veure, la sèrie a Netflix? Netflix. Sí. Està bé, molt bé. Doncs jo recomano una altra sèrie de negres, ah, sí? Però de ficció. Que es diu Pose. Pose. Què us recordo de Pose? Verí. No. No Poison. Pose. Straight the Pose. La cançó de la Madonna de Vogue, Vogue, Straight the Pose. Què vol dir? Pose? Pose. Ah. Llavors, és on va començar això del Pose, que eren unes festes que es feien a Nova York als anys finals dels 80, mitjans dels 80. Explica. Sí, que eren com famílies, deien famílies, i eren com gent que vivia fora de les seves famílies naturals, carnals, i que vivien, s'agrupaven i llavors es presentaven cada setmana, feien una festa i on havies de posar amb diferents vestuaris i amb diferents moviments d'aquests de pous, de les fotografies dels anys 20, l'imaginari dels anys 20 del cine antic. I llavors la sèrie està molt bé, vas veient diferents famílies d'aquestes, i són negres o sud-americans, molts transsexuals, d'altres no, però gais, i llavors és fantàstic, és com un cant als nous models de família. Era un joc, no? O sigui, no, quedaven en festes, per fer això eren festes com un guateque que feien en uns locals. Hosti, però això és per recuperar-ho, no? Sí. I la sèrie està molt bé perquè et dona com molt valor a la gent que està fora de la norma, fora de la societat, és com perquè s'agrupin. És un canal. I això de quins anys és? Ambientat als anys 80, i la sèrie és d'ara. Va lligat segurament amb la moguda aquesta que parlàvem abans. Sí. L'aparició del SIDA també, està molt bé. A Netflix també, Pous. Sí, miraré. Jo fa temps que estic pagant Netflix i no... Què ens recomanes, Dallas? No hi és. No hi és. És que una de les coses que trobo a faltar i que funcionaria molt és que tu poguessis veure sèries antigues, totes les de la BBC. Estic segur que hi ha algun canal. No sé quin, però recuperar pues això... Simon i Simon. Sí, Simon i Simon. Aquellos maravillosos, aquellos maravillosos anys. L'altre dia vaig posar aquella cançó a la paella pensant en la sèrie aquesta. La caràtula, sí, sí. Sí, sí. Jo que sé, totes les de la BBC, des dels joves fins a l'Escurçó Negre, passant per... Bueno, n'hi ha moltes. N'hi ha que neixen estrellats, no sé, Hotel Fawlty, Aló, Aló, etc. Sí, sí, hi havia sèries Benji, que estic segur que ara si la veiéssim deu haver caducat del tot. No em sona gens. Sí, la del gos aquell. Extraterrestre. Benji, amb un robotet. Vaja. Jo l'únic Benji que conec és el del Oliver i Benji. No, això és de quan anàvem a petits. Tercer, quart. Ui. De l'època del... Hi havia l'altre, el capità... Rogers. Ah, sí. Buck Rogers. També doncs, d'aquesta època. I també és que TV3 com va començar, va tirar molt de sèries dels anys 70, americanes i 80. Aquella la dona biònica era genial. Sí. El Doctor Who. Us en recordeu? El Doctor Who que van segueix, fer, han fet una sèrie, no? Encara segueix, sí. Segueix, ha canviat molts cops d'actor protagonista, però vull dir, segueix. Que bèstia. Hosti, aquesta la gent li agrada molt. El Perry Mason. Hosti, sí. La dimensió desconeguda. Un sense fi que, bueno, no sé, podríem fer-ho nosaltres, muntar una plataforma. Sí, mira. No, sí, ho estàs dient per la ràdio. Hi ha un munt de gent amb el capital per fer-ho, que no tenim nosaltres. Per això, bueno, tenim un telèfon. Quin telèfon tenim, Ramon? Quin telèfon tenim? Que la gent ens pot trucar. Ah, 608-79-2510. Si tens, 608-79-2510. Si tens el capital per fer una plataforma de sèries antigues... Contacta'ns. Ens ho pots robar tranquil·lament. No, perquè a part dels diners s'ha de tenir l'empenta i la iniciativa de fer-ho. Sí, sí. Perquè hi ha gent que té els diners i l'únic que fa és gastar-se'ls. Bueno, no està mal. No està mal, sí, sí. Sí, sí. Nosaltres hem tingut l'empenta per muntar aquest gran programa de ràdio, o sigui que ja ho sabeu. Bueno, continuem? Continuem, què voleu fer? Posa'ns aquest diàleg que hem d'endevinar. Que vam posar abans de l'estiu, però com que el programa es va perdre, doncs el repetim. Deixa'm-ho trobar un moment. Això, explica-ho una mica. És un diàleg d'una pel·lícula i l'heu d'endevinar. Collons, tio, estem fent ràdio, home. El Ramon i jo estem molt d'acord amb que ens agrada molt sentir diàlegs de pel·lícules per la ràdio. Sí. Com fan a Ràdio 3. Sí, sí, no, jo estic d'acord. I d'aquí, no, el Ramon va sortir la idea. I l'Andreu, que té molta sort que se'n recorda de diàlegs concrets, ha trobat aquest i d'altres. Doncs va, posem-lo. Vinga, va. Doctora Block. Bueno, ¿cuál es el pronóstico del paciente, doctora Block? Francamente, eso no es de su incumbencia. Venga, no seas así, hermanita. Dínoslo. ¿Está muy grave? Está bastante machacado. Nariz rota, clavícula rota, dedo índice izquierdo hecho polvo. ¿Y nada más? Ha tenido mucha suerte. ¿Eso es todo? Es más que suficiente. Muy agradecido, doctora Block. Hijo de... ¿Qué, papá? ¿Tú qué opinas? Bueno, hijo número uno. Lo que opino es tan macabro, coño, que no sé si decirlo en voz alta. Oigámoslo. Lo que tenemos aquí es un caso de muerte por atropello. Ese tipo de ahí asesinó a esas chicas tan guapas. Usó un coche en vez de un hacha, pero igualmente las mató. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué coño quieres que hagamos? El fiscal dice que no hubo ningún crimen. Esas chicas estaban nadando en alcohol y flotando en hierba. En cambio, el viejo de ahí salió limpio al 100%. ¿De verdad crees que se cargó a esas chicas premeditadamente? No puedo demostrarlo, pero como pensar es gratis, puedo pensarlo y eso hago. Ya, pero papá, él también está bastante machacado. Sí, coño, está machacado, pero joder, parecía que un puto gigante hubiese mascado y escupido a esa preciosidad de niñas. ¿No ha sobrevivido ninguna? Qué coño. 2 toneladas de metal a 320 por hora, carne y hueso y las leyes de Newton. Todas las princesas han muerto. ¿Y por qué? Bueno, yo me imagino que es un rollo sexual. No puede haber otra. Impacto a alta velocidad, metal retorcido, cristales rotos, las 4 almas extinguidas en el mismo instante. Probablemente es lo único que hace correrse ese diablo degenerado. Solo podemos soñar con trincar a ese cabrón por el homicidio de un autoestopista en esa caja mortal. Y como mucho sería por imprudencia temeraria. Porque hay un barman que declarará que el viejo especialista Mike no bebió ni una gota en toda la noche. Que a su pasajera le había dado plantón su pareja y que con lo que llovía ella le pidió a él que le llevara. Joder, o sea que sobre el papel parecerá que solo quería ayudarla. Al menos así lo verá el jurado. ¿Y qué piensas hacer, papá? Pues podría encargarme de trabajar en el caso fuera de horas de servicio. Buscar pruebas, ¿sabes? Probar mi teoría. O dejarme de teorías y perseguir a ese hijo de puta, seguirle los pasos. O podría invertir la misma cantidad de tiempo y energía siguiendo el circuito NASCAR. Eso me gustaría. Tendría una vida más feliz y de puta madre con lo último. Y aunque no pueda castigar a ese Frankenstein por lo que ha hecho, te digo lo que el señor le dijo a Juan. Por si vuelve a caer en la tentación, me aseguraré de que no le pille en Texas. La sabem. La sabem perquè l'anterior programa... Jo me la sabia. Tu te la sabies, però l'anterior programa vam desvetllar-ho. Jo no vaig reconèixer l'escena en concret, però o sigui, el context de la conversa vaig saber quina pel·lícula era. Sí. I el tipus de diàlegs. Sí, sí, sí. Bé. És d'un gran dialoguista. Sí. Sí, és d'aquest que parlàvem, no? D'aquest, perquè sí, podem parlar d'ell tota la tarda... Però en aquesta última pel·lícula... No, tampoc tota la... Bueno, no, però hem parlat d'ell bastant. O sigui, sí. És dels pocs directors que hem parlat. Sí. Sí. I en aquesta última no té precisament gaires diàlegs que estiguin antològics. No. No, no, no. No. Bé, no sé. En aquesta pel·lícula n'hi ha molts antològics de diàlegs. Sí, sobretot sí. Moltes converses entre les noies, perquè té com dues parts la pel·lícula. Mm-hmm. Bueno, el director, ja ho heu deduït, és en Tarantino, en Quentin. En Quentin. Ah. I la pel·lícula és una pel·lícula que es diu Dead Proof. Sí. Correcte. Que la va treure fent homenatge a les pel·lícules aquelles de les sessions dobles que feien als Estats Units als anys 70, i van fer com la sessió doble, va fer amb el Robert Rodríguez, que va fer Planet Terror. Ah, és veritat, no me'n recordo mai. I als Estats Units s'estrenaven juntes i més curtes, i aquí es van estrenar per separat, una mica més llargues de duració. Sí, a mi m'encanta aquesta pel·li. És molt recomanable, és molt empoderament femení. Uh-huh. Tot i que va d'un psicòpata, però us la recomanem. Sí. Tu l'has vist, Oriol? No. He vist trossos, és la típica pel·lícula que l'he enganxat per la tele. Començada i he vist trossos. Doncs... Vinga, em queda pendent, sí. És uns deures que tinc. Bueno, i a continuació, quan ja tenim la moviola finalitzada, passem a la pesca. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Bé, doncs tornem a estar aquí i ara agafem la barca i ens anem de pesca. No fem pesca amb canya, de pescar, sinó que fem pesca, Ramon, de... De pesca de pel·lícules. Ai, de pel·lícules, de cançons. Ai, ai, ai. L'he enganxat despistat. Amb xarxa, no vam dir? Amb xarxa. Pesquem amb xarxa. I amb xarxa cadascú ha pescat una cançó. Sí. Per aquí comencem. Tirem una moneda a l'aire? Sí, perquè jo no n'he pescat cap. No n'has pescat cap? No, al final, home, tot, ha pescat tot l'altre. Amb tot sí. L'estrès. No, vale, vale, doncs. Pues qui comença, tu o jo? Ja començo jo, perquè així seguim amb la temàtica negra. Que estem amb la temàtica negra avui, dels drets dels negres. Molt bé. Dels negres i dels blancs, quan refereixo als oprimits, amb força. Molt bé. Doncs què? Jo, la cançó que us vull recomanar, és una que coneixeu tots, sens dubte, és una que sona al final d'una pel·lícula que també recomano, avui ho estem fent tots, recomanant diverses pel·lícules, que és quina cançó sona al final de Entrevista con el vampiro, del Neil Jordan? No ho sé, Ramon. Sí, home, sí. Home, sí, sé, ho sé perquè... Perquè saps la cançó que he triat. Perquè sé la cançó que has triat. Però Entrevista con el vampiro, pots sí, comptar. Sí, és una escena final que surt un descapotable al pont, no em sembla que és el pont de San Francisco, i és un vampir que ja viu no sé quants milions d'anys, que és el Tom Cruise, i sona a la ràdio aquesta cançó. Surt el Brad Pitt, no, també? El Brad Pitt també surt, però el que està en aquest moment viu, que segueix vivint allà i, que, i com vulguem dir, la cosa sigue i seguirà, és el... L'Estat, el vampiro, que és el Tom Cruise, que és per mi la seva millor interpretació. Sí? Sí. Del dubte. Tom Cruise? Bueno, junt amb la de Magnolia. Ah, també, millor, clar. Però sí. A mi millor aquesta. I no se li va treure gaire, vull dir, em refereixo, ningú li va donar les gràcies. És que no, sí, aquesta, a mi aquesta, aquesta pel·lícula... Mission Impossible. No et va agradar? A mi sí. Bueno, tampoc estava molt acostumat a veure cine, eh? Vull dir que no... Com que no? Però si és dels anys... Si és de Entrevista con el vampiro, sí. Aquelles ulleretes blaves, no? 94, jo anava una mica despistat. Jo encara hi vaig ara. Per això, imagina't. Bueno, la cançó, si us podeu imaginar, és perquè el crear el context, és si és un vampir que viu molts anys i no té, quina cançó pot sonar perquè que donar-li com ales a algú que sigui vampir i que viu una mica del darrere fons i com de les maldats i de matar, etc. No pot ser altra que Sympathy for the Devil, dels Rolling Stones. Sí. I tot bé, ja l'explico perquè la vaig jo li pescada, que la vaig veure jo a la Filmoteca la setmana passada o l'altra, perquè la pel·lícula aquesta, durant, mentre s'estava gravant, hi ha una pel·lícula... Però vas veure Entrevista con el vampiro? No, Entrevista con el vampiro no. Entrevista con el vampiro la vaig veure al seu moment, als anys 90. No, vaig veure una pel·lícula rodada el 1968, que és quan ells, els Rolling Stones... A la Filmoteca. A la Filmoteca de Barcelona. Sí. I és una pel·lícula que, dintre d'un cicle que estan fent sobre musicals. I la pel·lícula, l'únic que té de musical és que és una pel·lícula que té com dues, està en dues parts. Es diu, té dos títols la pel·lícula. Es pot conèixer per One, un per un, One for One. One for One. Que un seria el Godard i l'altre seria el Rolling Stones, segons les pròpies paraules de Godard. I qui seria l'altre? Comercialment, els Stones. Els Stones o els, Godard una i cosa, Stones. Stones. I llavors, per un costat, tu vas veient els Stones, com a l'estudi de gravació, estan rodant diverses versions del Sympathy for the Devil i vas veient a la vegada tot un muntatge, un muntatge molt... com molt surrealista del Godard, on tot un grup de negres molt abans de letra comencen a raptar noies blanques i fan com una elegia de la negritud. Ah, sí? És l'època de les Panteres... La pel·lícula és del 68. Just la va rodar durant l'època dels matxes 68. Que són aquells que els Panteres Negres... No, era la cosa que la revolució negra, una mica com de quan es va veure dels Black Panthers, que va haver aquell lloc del puny alçat, aquell que va guanyar la... No sé si els 100 metres llisos... Sí, de les Olimpiades. De les Olimpiades de Múnich, no? O de... No sé quines sí. van ser, les de Múnich? Sí, diria que sí. Bueno, el cas que la pel·lícula és recomanable si us agraden els Stones, perquè és molt interessant veure com estan ells. One for One. O Sympathy for the Devil, té aquests dos títols. Uh-huh. I, per tant, la cançó és Sympathy for the Devil. I en homenatge a les Panteres Negres i als Negres. Jo uh-huh. la frico. Què fem? Dispara-la. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Thank you. The Rolling Stones. Labios Jagger. Has dit que et va agradar molt quan gravaven Molt, molt, molt, molt. Se'ls veia molt compenetrats aquella. Bueno, encara estaven molt compenetrats ara, si segueixen. Home, sí, aquests ja, el que no hagin viscut junts. Sí. Bé, seguim, no? Això és la pesca. Hi han més pescadors aquí. Sí, jo sóc el segon i últim, no? Sí, jo crec que ja he donat prou la tabarra. Jo he pescat una cançó d'una pel·lícula. Bravo. Que és un cover. Que un dia ens hauríem de ficar amb aquest tema, el tema dels covers. Ah, és un cover. Que estan millor els covers que les originals. Clar, és un cover. Depèn de quins. Però, després de la crítica que m'has fet, no saps quina cançó és? No, la cançó la conec, però no sabia que era un cover. Home, clar, des de... és un cover de Simon & Garfunkel. Ah, m'encanta Simon & Garfunkel. Ah, és veritat, és veritat. És Simon & Garfunkel. Sí, sí, sí, que ho sabia, que, sí. Que, i de pel·lícula en pel·lícula, la cançó de Simon... Ah, no, és de... Sí, de Sound... No, Mrs. Robinson. Al cine, per això Mrs. ho veieu, Robinson no? És la de... Del graduado. Del graduado. Sí, sí. Ah, és aquesta, és la versió d'aquesta. No, aquesta és la versió... Dels... Bueno, la versió és l'original del Simon & Garfunkel, que surt a la pel·lícula El graduado, on surt el Dustin Hoffman. Vale. I ella? I ella qui és? Michelle? Això ho sabrà el Ramon. No, és Ramon. La... Espera, la Thelma i Lewis. Del... La dona d'aquí? La dona del aquell que feia pel·lícules còmiques del... Espera, ja em sortirà. Més tard Jerry Lewis? No. Bueno. Espera. És coneguda, no? Sí, sí. Va guanyar un Oscar, però no per aquesta pel·lícula. I l'altra pel·lícula que on te surt un altre cover que un altre dia us posaré dels Beach Boys. Sí. Amb Bancroft. Hosti, ni idea. Ni idea, tu. No, però... Va guanyar un Oscar per el milagre d'Anne Sullivan. Aquella d'una nena que era muda i llavors ella li va ensenyar a parlar. No l'he vist. Bueno. No l'he vist. Ho fa molt bé, en aquesta pel·lícula. Però o sigui, llavors la cançó és de la pel·lícula aquesta, de Mrs. Robinson. No, la cançó és del Lobo de Wall Street. Ah! Vale? Ah, sí. En el Lobo de Wall Street surt aquesta cançó, que és interpretada per Lemonheads, és Mrs. Robinson, però li dona un toc així canyero que és molt interessant. I en aquesta cançó, en aquesta pel·lícula també hi ha un altre cover dels Beach Boys, sí, d'una cançó que es diu Sloop John B, que és molt bona. No la conec. L'original. Qui fa aquest cover? I aquest cover el fan uns friquis d'Estats Units que no són gens famosos, i però que un dia posarem. Que la fan en plan, perquè et va agradar. La fan en plan jo ho diré demà, en plan canyero, vale? En plan hardcore, rock dur, totalment hardcore. I bé, de moment us posem la de Lemonheads. Això és Mrs. Robinson i sona d'aquesta manera. And it's you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret just for Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Couldn't you, Mrs. Robinson? Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo woo woo. What's that you say? Mrs. Robinson, Joe and Joe has left and gone away. Hey hey hey. Hey hey hey. Què us ha semblat? Joe DiMaggio, molt bé. Jo la coneixia, eh? Ja l'havia sentit. Sí, bueno, l'ha sentit tothom, aquesta. Sí, sí. Però aquesta versió, vull dir, eh? Sí. Sí, sí, sí. I l'Andreu, tot i la crítica que m'ha fet abans... M'agrada. T'agrada i t'he sentit aquí cantar-la mentre vosaltres no ho sentíeu. Sí, sí, m'agrada. Amigo. Lemonheads, molt dels 90, eren ells. El cantant era aquell ros amb el cabell molt llarg. Havia estat considerat... L'home més guapo. L'home més guapo del món. Sí. Qui? Sí, el cantant de Lemonheads. El cantant. No Levan Dando. Què dius ara? Evan Dando. Evan Dando. Levan Dando? Pues... No, Levan Dando no. Pues que sí, Evan, no? Dandy. Evan Dando, em sembla que és algo així. Evan... Em sona. Evan Dando. Ai, això és similar. Festival de l'humor. Molt bé. Ara anem cap a les coses ja més nostrades. Sí, sí, no? Nostrades del tot de proximitat, no? Anar a Sabadell... Kilòmetre zero. I Andreu, tenim a punt això? Sí, a veure... Ens no. Toca fer la secció... Plaques de carrer. Anomenada Plaques de carrer, on sí. El Ramon ens... Us descobreixo algun carrer. Correcte. O alguna cosa així. Sí, i la història, la història que hi ha al voltant... Del carrer, o de la persona, o de, del que sigui. Doncs i... això és Plaques de carrer. On introduïm un artista sabadellenc diferent a cada setmana. Correcte. I què menys, quin estiu, tu. Què menys que posar aquesta cançó quan l'estiu ja s'ha acabat. Això és d'aquí. Això és d'aquí. Si pogués dir-te tot el que penso. Oh yeah. Però les paraules no vindran recordant els teus ulls plorant. Les idees se me'n van. Bueno, si pogués dir-te totes les coses sí, que ara m'atormenten dins el pensament. Si poguessis trobar-me tornant el tren que deixava aquella estació. Però avui l'estiu s'ha acabat i fa només uns dies que vas marxar i sé la tornarem a escoltar. Morts d'estiu. de bosc d'estiu que si pogués dir-te tot el que penso no, que no, no, no faré cap si pogués tenir-te al meu davant és molt d'una època, això però realment aquesta jo no vaig tenir cap bosc d'estiu aquesta guitarra transporta final d'estiu la veu els teus ulls plorant les idees se me'n van si pogués dir-te totes les coses que ara m'atormenten dins el pensament si poguessis trobar-me tornar enrere en el temps aturar el tren que deixava aquella estació avui l'estiu s'ha acabat i fa només uns dies que vas marxar i sento encara la sal del mar sento encara la sal del mar els teus llavis només queden paraules so bellesa, so però per oblidar Ara farà un canvi, eh? Somriures esperançats, però per desterrar. Ara sec, sol a les roques, passejo camins del mar. Hi hauran de passar molts dies, hauran de passar molts dies. Ara caminem pels carrers. Doncs aquí ha estat aquest tema de tancat per defunció anomenat Amor d'estiu. Amor d'estiu. Ah, Amor d'estiu. Molt bo, m'encanta. Sí, penseu en els vostres amors d'estius i d'hiverns. Ai. I ara jo vaig a parlar-vos d'una zona de Sabadell compresa entre la Torre de l'Aigua i les cases del Garcia. No em diguis que... El carrer es diu... Covadonga. Carrer Covadonga. Com les muntanyes d'Astúries. I és curiós perquè aquest carrer a nosaltres tres... Els tres hi hem viscut. Hi hem viscut els tres. Ens ha marcat. Exactament. Sí, sí, però sí, jo sí. No us vull parlar del carrer sencer. Perquè, ah. O sigui, no, però vull parlar de coses que estan passant al carrer. Bueno, vull dir, el carrer aquest és un barri, a més és un carrer que... La Cobertera. La Cobertera. Però el carrer forma part d'un barri que és el Covadonga, que és un barri dels més llargs i més estrets de Sabadell, uh-huh. perquè només comprèn des de la Gran Via fins al Barranc. Uh-huh. I llavors l'espina dorsal és Covadonga. Llavors, un dels carrers que creua després de baixar la carretera de Caldes... Ai, de Castelló, sí. La carretera de... La de la Salut. La de la Salut, la de la Salut. Sí. Llavors, el tercer carrer que arriba és un que es diu Josep Romeu. Torna-ho a dir, Ramon. Josep Romeu i Sants. Però el carrer es diu carrer de Romeu. I que és just el que comprèn entre el carrer Romeu i el carrer Quevedo hi havia la fàbrica Artèxtil, de la que encara queda just ara la meitat. Sí, perquè l'han tirat a terra. L'han tirat a terra l'altra meitat, i la meitat que no han tirat a terra se la queda l'Ajuntament i encara no se sap ben bé què hi pot anar. Què hi faran? Quin tipus d'això. Hi ha hagut polèmica perquè es pretenia, sobretot el Plàcid García Planas, que és fill de la família dels García Planas, volia que es, i d'altra gent entenimentada, volien que es guardés tot perquè les parts de cura de la construcció del que han tirat a terra tampoc ja no existeixen a cap lloc de Catalunya. Per tant, a nivell històric era important guardar-ho tot. Però bueno, lògicament l'Ajuntament no tenia pressupost per comprar tota la fàbrica i només ha comprat aquest sector. Per tant, està per veure què passa en aquest el sorral, a veure com seran els edificis que faran a partir d'aquí. Sí que segueix en peus la Xamaneia, que és la més alta de Sabadell, sí. i que dona al carrer Covadonga. Sí. I per tant, i el Josep Romeu, primer us explico una mica qui era el Josep Romeu, vale? Vale. Que és el que aquest d'aquest carrer, que és la part que tenca la part. Josep Romeu és Josep el nom Romeu, del carrer. El nom del carrer. Va ser un polític català, nascut el 29 d'abril del 1918 i mort a Barcelona el 1886. I aquell any ja l'alcalde d'aquell any li va demanar que li fiquessin un nom al seu carrer i li van ficar al carrer en aquest just en aquest li van posar aquest nom del carrer. Va ser alcalde de Sabadell entre el 61 i el 64 per decret reial. I va acabar guanyant-se la confiança de la gent per l'eficàcia de la seva gestió. Ell va ser el que va encarregar el plànol de Sabadell a l'arquitecte francès Daniel Molina, que va ser fonamental pel futur creixement urbà de la ciutat, i dos anys més tard va adquirir els terrenys del nou cementiri de Sant Nicolau, on ara hi ha el cementiri de la Salut, a la Serra de Sant Iscle. Entre el 1862 i el 64 va construir també el pont de la Salut, també la mateixa zona, i el 62 va portar l'enllumenat de gas als carrers de Sabadell. I va fer construir el baixó del tren del nord al capdavall de la Rambla. Llavors també va comprar uns terrenys a prop de la timba del Ripoll per construir el nou escorxador municipal i va acabar l'urbanització dels carrers de Bilbao i de Quevedo. A l'escorxador és on ara hi ha la facultat d'informàtica. Sí, la universitat. I per tant, ell li van deixar, el que està bé és que li van ficar el nom d'un carrer on tota la part aquesta de Sabadell que ell havia edificat i tal. Però jo el que us vull parlar també és d'un altre tros del carrer, que és la Cobertera, que és la que dona el barranc, que és el passatge de la Revolució, que ara està en obres, sí. Hi ha hagut polèmica perquè la restauració que s'està efectuant no segueix els paràmetres de deixar-ho tan bé com havia d'estar. Què estan fent? Estan fent els bancs, bueno, a més, tot s'ha de dir que aquest passatge el van construir els detinguts de les revoltes del 1968 que van haver després del tren liberal. I llavors aquest carrer, aquest passatge, abans es deia passatge de la reina, no sé si Isabel o Victòria Eugènia, que era la regent d'aquells moments, i a partir de la mort del Franco se'ls va posar passatge de la Revolució, perquè aquests van ser, com que els que havien construït eren els que s'havien revoltat en aquelles revoltes que van ser unes revoltes molt de treballadors del tèxtil. Quin any? El 68. Va començar el 68? El 68, el maig del 68. Ai, maig del 68. No sé si va ser maig, però quedaria molt bé, quedaria fantàstic. L'any passat va fer els 150 anys, però quedaria molt bé perquè ara... Del 68, 800. No, 1868, 150 anys va fer l'any passat. Val, i per això va fer 1868, no 1968. No 1868. I llavors jo empalmant, com que volia trobar alguna cosa per llegir-vos o per dir una cosa que no és el mateix període, perquè me'n vaig a principis de segle XX, però com que també a finals mitjans del 19 fins al 20 hi va haver molta migració catalana i espanyola a l'Argentina, sí. Va llegiré uns versos d'un poeta i escriptor argentí que es diu Nicolás Olivari, que va néixer el 1900 i es va morir el 1966, i això és un petit poema que dintre del seu recull de poemes que es diu La musa de la mala pata de 1926 i dintre d'una secció que es diu Negritas mías porque me copé. La musa de la mala pata. La musa de la mala pata. I diu així. Projecta't. Ja, ja, una negra olvidada en una lechería. Sí, será chusca esta ocurrencia mía, la negra en la lechería. Tenía dos ojos lacrimosos, borrosos, fastidiosos, quizás hambre, frío y ganas de llorar. El cráneo pontiagudo, el cuero motoso. ¿No serás, o tú, Juana Duval? Putativo hermano Baudelaire, el de los cabellos verdes, y la boca tumular. Posa't el micro. És que perdoneu-me, però se m'ha... Bueno, take it easy. El Ramon ens ha fet un treball d'investigació... Sí, però bueno, ara, mira, el que podem fer mentrestant, que se'm carrega, perquè no se'm carrega bé, sí. Ficar la cançó, que també és una cançó cantada pel Carles Gardel, ah, sí. Carlos Gardel, perdó, però sí. També d'una lletra del Nicolás Olivari. Es diu La Violeta i també és un homenatge a la República que hi va haver. La primera República, cal recordar que va ser el 1873, sí. I ja va venir auspiciada per aquesta prèvia revolta que hi va haver el 1868. Uh-huh. I això es diu La Violeta, per tant, com que la bandera republicana té el groc, el vermell i el violeta... O sigui que, clar, per això es diu el Passeig de la República, perquè auspiciava la Primera República. La Primera República. Així que posem Carlos Gardel, La Violeta, sí. Sona... D'aquesta manera. Mesa mugrienta y la vista lavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración, y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, desafina su ronca garganta ya curtida de vino Carlo. En la violeta la va, la va azul campo que la hice soñaba, que la era azul sin jin que guardando estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va. Calzoneta del pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otros encerrado en la panza de un buque, y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión. La violeta la va azul cuerpo que la hice soñaba, que le era azul gingin que guardar no le estaba. Canceller, portate bien, estamos di festa questa sera. Bravo. Bravo. Bravo. Bé, tenim algun problema de connexió, costa de baixar aquest text, però no hi ha problema, mirat, això és ràdio i tenim coses a dir. Acabem de sentir aquest tema del Gardel, la Violeta. Estem en plena primera revolució, estem a... en el que va anticipar la Primera República, i el Ramon ens estava explicant què va passar concretament al barri de la Cobertera prop del carrer Covadonga. I ara us puc explicar l'anècdota de com va escriure el Nicolás Olivari la cançó. A pesar de mi intensa vida de periodista, nunca tuve la suerte de conocer personalmente a Carlos Gardel. La letra de La Violeta la escribí en un mesón antiguo de este Buenos Aires, comiendo con Cátulo Castillo. Por una apuesta y nació al hilo, entre los espaguetis y el vino. Primeramente lo grabó Maida y luego Gardel. Para mí es un motivo de orgullo personal esta distinción sin igual. Fue Cátulo quien se encargó de hacerlo grabar. Molt bé. ¿Et funciona el WhatsApp? Tampoc? Ah, el WhatsApp sí. Pues t'he enviat el poema, eh? Ah, sí. Vinga, va. Ho trobo molt interessant, Ramon, tio. És que és molt interessant aquest poema. Quina feinada més guapa. Sí. Sí, però no m'ha arribat, eh? Ah, sí. Sí. Ara, i diu així. Vinga. Vaya, una negra olvidada en una lechería. Si será chusca esta ocurrencia mía, una negra en una lechería. Tenía dos ojos lacrimosos, borrosos, fastidiosos. Quizá hambre, frío y ganas de llorar. El cráneo puntiagudo, el cuero motoso. ¿No serías, o tú, Juana Durval? Putativo hermano Baudelaire, el de los cabellos verdes y la boca tumular. Mi sitio te corresponde, viernes tu día, y este es tu lugar. Pobre cosita negruzca y exótica, Vivelot de fango en mi gran ciudad, púrpura en retazos de mi regia manía erótica, amorosa insalubridad. La lengua de mis ojos lame tus reproches. Tu nebuloso mirar de antílope cegado recoge la lengua de mis ojos. ¿A tu costado sientes mi solidaridad de desplazado esta noche? ¿Vamos? ¿Vienes? El festín será para los dos, la solitaria, muda, espantosa orgía del fondo de los días. ¿No oyes el reclamo del tambor? Tu abuelo, bronce tenebroso, alza su clava, destrozando los huecos cráneos de las mesnadas. Tú tienes a una blanca, tan bella como esclava. Púnzale los ojos con tus uñas anilladas. ¿Oyes? Nos reclama el tambor con insistencias de historia. Tum, turutum, tum, tum, tum, tum, turutum. Civilizó a tu abuelo, el civilizador, con la elegante trayectoria de la bala dum-dum. Dame tu lengua ofídica y palpitante. Lanza el deseo entre el escudo de tus dientes rutilantes. Ah, tu bello cuerpo desnudo. Mientras la flámula del primus dora los muslos blancos de las bellas presas, apréstate al festín, ya es la hora de devorarnos la civilización burguesa. Para desalar los hipógrafos de mi torturada sensibilidad, ha bastado tan solo, oh, injerto del Congo, en mi gran ciudad, tu presencia en la lechería, donde mi pecorondría entreabre el paraguas de enhiesta soledad de hongo de humedad. Por 10 minutos y a tu gran conjuro, oh miserable negra de mi ciudad, fui dichoso, te lo juro, escapando de la realidad. Ha venido un ciudadano alto, desgarbado, y dejó caer en tu oreja la clásica palabra: vete con él, negra, esto ha terminado. La vida, negrita, no tiene abracadabra. Uau. Molt bo aquest tio. Això. Recomanem al Nicolás Olivari, que em sembla que té moltes coses interessants. I és el lletrista del... No, és lletrista, no. Ell és periodista, poeta i escriptor. I ell, a part, va escriure diversos tangos. La Violeta, la lletra és d'ell. Molt bé. Lletres d'ell, però ell no va arribar a conèixer en vida el Carlos Gardel, perquè el Carlos va dir per mi que anava molt de gira. Molt interessant. Sí, que hem parlat d'una placa de carrer amb totes les de la llei. Molt, eh? Molt. I que té un fondo potent, eh? Sí. Molt bo, gràcies, Ramon. Arribarem a la revolució. Sí, sempre. Dic que sigui des de l'exili. Sí. Bé, i per anar seguint amb el programa de la migdiada, el nou programa de Ràdio Trama, passarem a la secció del sopar de duro. Hòstima! Sí. Well, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Baby, I'm howling for you. Alright. There's something wrong with this plot. Actors here have not got a clue. Baby, I'm howling for you. Bé, doncs aquí comença el sopar de duro, que com ja sabeu, comentem temes de rabiosa actualitat, de temes profuns, temes importants a debatre, necessaris, etc. I avui el tema és els nous propòsits. Vaja. D'any nou, de nou curs, del que comença. Sí. S'ha acabat l'estiu i ve aquella època sí. En la que tot comença i la rutina. Per tant, ens hem de plantejar moltes coses. Moltes. I entre elles, què fem amb les nostres vides? Sí, jo no sóc massa bo amb això, si us he de dir la veritat. Jo tampoc. Però teniu vosaltres, després d'aquest estiu, teniu algun propòsit? Jo sí, en tinc, però jo tinc propòsits, no sé si bons, però no em veig capaç de com es diu, d'arribar a ells, d'aconseguir-los. Bueno, això és igual. No, home, no és igual. Home, tu t'has de veure capaç de fer-los, els propòsits. D'arribar a establir-los, o sigui, aconseguir-los. Per exemple, propòsits serien... Aviam, en aquest cas, com que és passat l'estiu, tampoc tindria molt sentit, no? Hi ha el propòsit de les dietes, que podríem assimilar a l'Operació Bikini. Bueno, l'Operació Bikini. Els que no han superat, o sigui, que no van aconseguir fer l'Operació Bikini, jo crec que al setembre s'ho tornen a proposar. S'ho tornen a proposar. Perquè l'estiu precisament és una època també de halar bé. Correcte. Sí. I potser has anat a la platja, has vist gent al teu voltant, t'has adonat compte de la realitat... I has dit, d'aquest any no passa. D'aquest any no passa. Bueno, és que jo crec que hi ha com tres moments claus de bons propòsits. Hi ha el cap d'any, sí. La primavera, que és l'Operació en Bikini i tot això. Sí, correcte. I el setembre. I el setembre, que és on estem ara. Que jo crec que és el principi d'any, pròpiament dit, el principi de temporada de és curs, el setembre, sí. No? Sí. És quan bueno, els nens han de decidir quines extraescolars fan. Exacte. És quan per la televisió no paren d'anunciar fascicles. Els famosos fascicles. Sí. Bueno, és quan tens un horari i tornes a tenir un horari definit i pots estructurar i pots fer un lloc a les teves tardes, als teus vespres, als teus matins, depèn de l'horari que tinguis. Sí. Però bé, tu ets el que realment has aprofundit més en això. Bueno, jo... Si parlem a nivell personal, no tinc propòsits. Sóc un home... Sense propòsits. Sense propòsits. Bueno, tenim un propòsit que és fer ràdio, no? Sí, aquest és un... Sí, no, si pares a pensar, en tens molts, no? Com deia el Ramon. Sí, bueno, has de saber prioritzar, això és una de les coses. Jo ara tinc una filla i el propòsit és dedicar-m'hi ara mateix, és intentar evitar que es foti una nata contra algun moble o perquè està començant a aixecar-se i començant a caminar. Així que vaig bastant enfeinat amb aquest tema. Bueno. I alguna nata, si se la fot, escolta'm. Se les fot. Bé, jo tinc algun propòsit, no molt definit, però sí que és, bueno, trobar coses amb què disfrutar, trobar algun curs, algun taller, alguna cosa que em vingui de gust aprendre. Això està molt bé. Sí, el tema és definir i un altre propòsit és anar-me'n al Quebec. Sí, correcte. Que aquest és se'n fa una mica gros, segons com, però allà està i està tot engegat. I, en fi, sí, és una mica... acabar de fer... Bueno, hi ha l'eterna metamorfosi, però... Fer una metamorfosi que vaig començar, en el meu cas, deixant de fer de pagès fa un any i que encara em queda camí per fer, o sigui que hi ha molt per veure. I tu, Ramon? Jo... Sincera. El tema em posa ja dels nervis, estic ja suant, la cancel·lada, però no sé. Jo em trobo començant el curs més perdut que d'altres cursos i la veritat que no... Bueno, tu tens un propòsit molt clar, que és que estàs en una situació a casa que s'ha sí, bueno, sí, però bueno, ja, però això és a part. Home, però, dir, això però és superimportant. Sí, sí. Sí, però jo he de seguir amb la meva vida i no i estic una mica perdut en quant a la meva vida laboral, sobretot laboral. Bueno, el tema laboral, jo crec és el que crec que hem parlat amb els dos. Crec que hi ha moltes, som gent bastant oberta, gent que ens poden agradar moltes coses, sí. I això crec que li passa a bastanta gent, i a vegades no cal idealitzar els propòsits, a vegades és deixar que la vida et suggereixi i dir, per què no? Aquí vaig cap allà. Per què no? M'apunto aquí, vaig a provar això, i pa'lante tu. Con talante. Obrir fronts que, bueno... que, sí, sí, que siguin suggerents, no? Sí, sí, sí. I allà estem. Però per sort, mira, hi ha una cosa que ens demostra que podem fer-ho, que és que ara mateix estem fent màgia. Amén. I tu per què vas suggerir aquest tema? No sé, Oriol. Veiem, això va sortir l'altre dia que vam quedar, veiem què fem amb el programa, no sé què, quins temes. I no sé per què va sortir el tema dels fascicles. Els fascicles, és que jo no ho puc ni veure, això. Això va començar, o sigui, el tema d'arrel seria els fascicles. Llavors, a partir d'aquí vam dir els nous propòsits, però el tema original era els fascicles. Has fet algun fascicle? Jo no n'he fet mai cap, però sí que m'he vist temptat per algun anunci d'aquests. Ah, sí? Què? Sí, sobretot temes de llibres. Ah, sí? Sí, per exemple, ara em sembla que aquest no, però comença un que és de mitologia vikinga. Ah, ah, sí? Sí, comencen amb el Thor. Ah, i l'anuncien. Sí, i després hi ha tots els altres, suposo que... Jo el que he sentit a dir és que tu comences amb el primer és molt econòmic, però mica en mica van pujant el preu i arriba un moment que t'estàs gastant una morterada de calés. Però és que jo crec que ja no arribaria ni a aquest punt. Jo em compraria, si em comprés, em compraria igual el primer, i encara no m'he comprat mai el primer. Jo m'he comprat dos cops d'aquests del cos humà, perquè havia la calavera. Hi havia una calavera gran, una altra calavera petita, i ja està. Amb això vaig fer. Són els dos únics cops que m'he comprat. Sí, ara anuncien, i el que no entenc és el dels cotxes, que ara anuncien un d'un camió, però un camió enorme, però de l'època, ah, sí? dels anys 60, un Pegasus. Va per parts, o sigui, per parts, el vas comprar per parts o cada fascicle és un camió? Cada fascicle és un camió? No, suposo que va per parts. Ah, i llavors el muntes. I llavors el vas muntant, sí, sí. Ja et dic, sí, de modelisme. Al final és que t'enganxis i mica en mica et van pujant el preu i al final estàs... Ja. I a més... Per mi això no són propòsits. No ho són. Vull dir, no és la meva idea. Són negocis. Bueno, vull dir que si penso en propòsits no penso en fer uns fascicles, vaja. No, és que és el que et dic, que no... És una mica hàmster, no? Sí. Després també vam parlar de les dietes. I aquí, concretament d'una dieta que està fent el meu pare. Bueno, que em va dir se l'ha inventat. No sé si se l'ha inventat, però... Però quasi. Que li està fent efecte, o sigui, ha perdut pes. Bueno, clar, però és que això no és una dieta. Si deixes de menjar... Si no menges... Jo també l'he fet. Però no deixa de menjar. Bueno, hi ha dos dies que no menges. Dos dies a la setmana que ni esmorza ni dina. El mateix dia, no? Diferents. Diferents, clar, dos dies que no esmorza. Dos dies que no esmorza ni dina. Home, sí, si no sopar, dines... Sí. Però què vols dir? Un dia no esmorza i un dia no dina? O... No, dos dies ni esmorza ni dina. Però és que el mateix dia no esmorza ni dina el mateix dia? Correcte. Però això, és que això... Sí, per exemple, dimarts ni esmorzo ni dino, i el dijous ni esmorzo ni dino. Però és que a més, precisament, el que s'ha de fer és no sopar. Si alguna cosa no s'ha de fer és sopar. Aviam, qui ho diu, això? Doncs, home, però és que, a veure, pensa, allò què has de fer ben sopat? Esmorzar de rei, sí. Dinar de príncep i sopar? De pobre, jo què sé. De pobre, sí, sí. Ah, però és que, clar, quan has de sopar... Bueno, i amb els horaris que fem, dinar ja té relativament poc sentit. Perquè dinem super tard i ens queden 2 hores de feina. Sí, sí, els horaris d'aquí són aberrants. O sigui, el que té sentit és esmorzar, fins i tot un esmorzar a primera hora i una mig matí. Un dinar lleugeret per passar la tarda... Sí, jo no he entès mai els menús. Primer, segon i postres. I un entrant, segons com. Sí, segons com, sí. Sí, no sé, hi ha gent que ho fa molt bé, això dels propòsits. Hi ha gent que ho fa molt bé. Com qui? No ho sé. No ho sé, bueno, sí, conec... Anava a dir les dones especialment, un dels, però... Un dels propòsits típics és el de deixar de fumar, no? Ja, però això és més... Ja, clar, però això ja és un propòsit, és com algo, una càrrega que tens en negatiu i te l'has de treure. Jo, o sigui, un propòsit jo entenc que és algo que t'ha de portar positivitat, creixement... Collons, deixar de fumar. Bueno, clar, però és que... Però, porta salut. Clar, et porta salut, però és que clar, el tema és que d'entrada no neixes fumant. Vull dir, ja estàs en negatiu si estàs fumant, saps? O sigui, bueno, que està molt bé deixar de fumar. Bueno, que t'he tallat, que t'he tallat. No, ja no sé què deia. Anaves a dir algú, les dones són les que els propòsits... Bueno, no, però jo crec que hi ha una sèrie de gent que és capaç de prioritzar i tenir una agenda ordenada i buscar-se com extraescolars i coses a fer i... Són molt bons amb la recerca. A mi, ja per començar, hi ha una cosa que em passa, que és que m'ofusca la informació. Ja em passa en general, amb l'internet, o sigui, em passava amb les biblioteques, que quan era petit, que quan havia de triar un llibre, veia la biblioteca i dic, però bueno, però on començo, quin llibre trio? Ja, però és que em perdia, ja no podia, ja em bloquejava. Doncs imagina't ara, a veure, he crescut i acabo buscant informació i em moc... Però hi ha tanta informació, hi ha tantes possibilitats, lo públic, lo gratis, lo que no és gratis, que... Infoxicació. Exactament. Hi ha molt soroll. Molt. Però bueno, es pot superar. Jo, mira, precisament us vaig passar aquests cursos, que al Ramon oh, també li he passat, sí? Que són força interessants. Bueno, estem allà, no? Estem aquí i estem allà. Vull dir que d'això i d'allò. Que estem aquí fent ràdio, sí? Els tres. Que vols canviar de tema? I, no. I estem allà, vol dir que d'aquests cursos sí. Pot sortir un altre projecte. T'ho has mirat, tu, o què? Una mica. Ah, sí? Sí, una mica. Que passa que una de les coses que he trobat a faltar és que no et diu els horaris. Has de trucar. Bueno, ja estem parlant dels cursos del SOC. Podem parlar, no? Perquè... Sí, tant, del Servei d'Ocupació de Catalunya, no? Sí, hi ha una sèrie de cursos gratuïts per desocupats que, bueno, són força... Bueno, hi ha molta cosa. Molta cosa, sí, sí. Sí. I d'aquí, doncs, hi havia pensat que tu, Ramon, pots fer un curs, jo en faig un altre, l'Andreu en fa un altre, ens unim i... I muntem l'empresa que ja no recordo que havíem de muntar a principi del programa, que era... Ah, sí, no cal que es una plataforma de sèries old school. Bueno, jo crec que ha donat prou de sí això. Seguirem trobant temes per debatre, temes profuns i existencials. Però ens anem a l'última secció del programa, que no és altra que el qüestionari. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito. Aloha. Bueno, aquí ve un qüestionari que seria interessant que intentéssiu endevinar. Però a la primera pregunta ja es desvetlla el personatge, és així que no té molta gràcia. Però bueno, l'he enganxat per banda, sí. I li he fet el qüestionari de la migdiada i ha sonat d'aquesta manera. No tens, has de pujar el volum. No ens surt això? No funciona cap dels dos? Aviam, tornem-hi. Aviam, traiem aquest cachito sobre la marxa. Si no el tiro sense el cable. Aviam, era aquest? No? Ah, no, espera't un moment. Vale, espera't. Ara. Tornem-hi? Sí, dispara, va. T'has preparada? No, però bueno. Bueno, va. Pregunta número 1. Què et preocupa? Res. No pot ser. Caram. No, els diners. Els diners? Els diners. Que materialista. Em preocupen els diners perquè la meva parella me'n parla constantment i em no diu fotis. Que no en tenim i que no arribarem a final de mes. Però si a final de mes sí arriba sense diners. Aquesta és la nostra filla. O sigui, és culpa meva, vamos. Sí. Què t'agrada? Ui, moltes coses. Com per exemple? Vols dir coses materials o coses que faig? Què t'agrada? Genèric. Per exemple, anar al cine, m'agrada molt. Anar al cine, què més? M'agrada molt estar amb la meva filla. Molt bé. M'agrada molt fer paelles amb els amics. A mi també. M'agrada molt prendre el sol, m'agrada molt que em deixin dormir, etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé. Ets dretana o esquerrana? Dretana a nivell polític o a nivell... El que tu vulguis. A nivell polític, esquerrana absolutament i físicament dretana, absolutament també. Què menges? Ara mateix estic menjant bròquil amb mongetes seques i pollastre a l'ast. Hosti, tu, dormirem calents, eh? I habitualment? Habitualment què menjo? Doncs intento fer dieta variada. Verdura, fruita, pasta, arròs... No sóc vegetariana, no sóc res d'això, menjo de tot i força. Molt bé. On vas? Ara, enlloc. Ara estic a casa i a la tarda aniré a treballar. Em sembla que la Joana té ganes de contestar, eh? Bueno, què escoltes? Home, escolto a la migdiada. Gràcies. Molt bé, això m'agrada. Que ràpida. I els matins escolto RAC1, eh? El Basté? El Basté, sí. Hòstia, és un pallisses aquest home. Bueno, no està malament, no és distret. Molt bé. El lloro amb aquesta. Què cantes? Habitualment o... Què cantes? Doncs mira, habitualment canto cançons de musicals, cançons que em cantaven quan era petita. Com per exemple? Cançons del Xesco Boix. No, mira, avui cantàvem del Xesco Boix, cantàvem... No, aquí en una altra, ja l'he sentit moltes coses. Cantàvem la de Si tu et vols divertir, pica de mans. Si tu vols divertir, pica de mans. si tu et vols divertir, si tu et vols divertir, si tu et vols divertir, pica de mans. No, no sé què de que et fas gran. Ah, sí. I veuràs mica en mica que et fas gran. Aquesta és la donada. A la Joana li agrada, eh? El lloro amb la següent pregunta. Balles? Ara poc, però sí, m'agrada molt ballar. Ja està. Ara molt menys del que voldria, sí. Però... Ets una ballarina i això és el que tens a dir. Sí, clar. M'agradaria ballar més, perquè és el que més m'agrada, però ara mateix no puc ballar gaire. Però quin tipus de dansa fas? O... Dansa contemporània. Com per exemple? Per exemple què? Com per exemple dansa contemporània? Quines influències tens? Què vols dir, quines influències tinc? Doncs pues això, eh? Quin tipus de dansa contemporània fas? Doncs faig... Està alterant l'entrevista, la Joana. Mira, doncs que... faig dansa contemporània de Sabadell. Bona resposta. Va, canvia de pregunta, que no li interessa a ningú. Vale. Com et desplaces? A peu. Sempre? O amb bicicleta. Sempre? O amb transport públic. I en cotxe? Amb cotxe s'importen. No condueixes? No m'agrada conduir. No t'agrada o...? Em fa por conduir. No t'atreveixes. Em fa por. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Per què treballes? Per guanyar-me la vida. Ja està. Sí. Home, la feina que faig m'agrada prou com per pensar que potser si tingués la vida regalada... La seguiries fent. Segurament d'una altra manera, però faria alguna cosa relacionat. Molt bé. Fas migdiada? Sí, si em deixen, sí. Sempre? Si l'Oriol es queda amb la Joana, doncs sí, faig migdiada. Sempre en fas? Gairebé sempre. Molt bé. Molt bé, molt bé. Dorms vestida o despullada? En pijama. Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista. Molt bé! Visca la migdiada! Gràcies! Que m'espera! Bravo! Oh, sí, que guapa! Molt bé, molt bé. Bé, doncs aquí, bueno, com que això de l'entrevista costa una mica, no, Ramon? Sí. La sí, gent no es presta gaire, jo crec que hem de tirar així de gent bastant propera i aviam què podem fer, perquè és que si no... Si no, el que podem fer és una trucada al final del programa i veure si algú ens respon. Enganxar algú amb els pixats al ventre. Exacte. Exacte. Exacte molt. Bé, hem fet el qüestionari. Sí, estem arribant al final del programa, hauríem de posar les peticions musicals, però no ens han fet cap petició musical. Deduïm que és principi de curs, que la gent està una mica atabalada, que potser no ens poden escoltar en directe. En fi, estem molt decebuts. Però bueno, jo us puc posar les vostres peticions musicals, si voleu. Sí? Podem fer alguna petició? Home, ja que no hi han peticions musicals, acabem el programa una mica musical. Vale, no? Doncs sí, jo tinc una petició musical. Aviam. Passa que no sé com es diu la cançó. Haureu de fer relleno mentre baixa el tema i tot això, eh? Sí, per això estem fent ràdio. Una que vaig escoltar l'any passat molt, d'un disco que va guardar en directe al Coquemalla, i la cançó es diu La Senyal. I és un disc que podeu trobar-lo tot a internet, a YouTube, vull dir, separat per les cançons. I el canta ell amb varis, de tant en tant col·labora el Jorge Drexler, el cantant aquell de, bueno, ara no me'n recordo, un de Divine Comedy, un cantant tan anglès, i aquesta la canta ell sol i es diu La Senyal, i el disc està molt bé. Jo el que m'agrada, que només me'n recordava de fer el Ronaldo, allò de Dios Papá, Dios Mamá. Ha tornat a la música aquest home. Sí. I la veritat és que jo crec que potser se li dona més bé la música que al cine, no? Home, és que el cine va fer poc. Yeah. Cine va fer... Però no ho feia malament, quan va fer Todo es Mentira ho va fer bastant bé. A mi l'Efecto Mariposa no va fer malament. A l'Efecto Mariposa sortia? Sí, del Fernando Colomo. Sí, amb el Fernando Fernández Gómez era... No, era ell... La, ell la... L'Efecto Mariposa, aquella de... La... No, aquella era la que dius tu, és no, la Zé Mariposa no. No, la que dius tu és amb el Fernando Fernández Gómez, sí, però que no es diu així, que és com de la Guerra Civil, no? Abans de la Guerra Civil, un nen petit i el Fernando Fernández Gómez. Uh-huh. Es deia el... Ai, com es deia? Del Cuerda. Aquella era El Secreto de la... Mariposa. Alas de Mariposa és la Juana Bajolloa, no. Era algú de la Mariposa, sí, però no. L'Efecto Mariposa és una d'aquells que s'enamora de la seva tieta, que és la... No la Candela Piña, la Maria Barranco. I la, Maria seva Barranco. Mare és, la seva mare és la Cerdà. Però la que va fer més famosa, que va triomfar bastant en aquella època, va ser Todos Mentira, amb ell i la Penélope Cruz. No me'n recordo. Van d'una parella, que ho deixen, i llavors tiren tot un grup d'amics. No me'n recordo. La Mònica López, bueno... I la cançó no que em demanes del Coquemalla, a veure si és aquesta. La Senyal. És aquesta? Yes. Ai, que fregeix una mica. Doncs va, vinga, escoltem Coquemalla, la Senyal sona... D'aquesta manera... Sabes caminar y no siento nada. Se repite la misma señal. Tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días. Pasan los años, sigo esperando. Yo no debería haberte dejado marchar. Mm. estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando. Molt bé, molt bé, m'ha agradat molt. Molt romàntica. Sí, està molt bé. Sí, molt maca. Sí, sí. Explica moltes històries, no? Explica la moltes senyal. Històries. Sí, sí, sí. Bé, doncs... arribem a la fi del programa. Ho hem tornat a fer, nois, no sabem ben bé com... però així ha estat. I que ho sapigueu, audiència, estem aquí, eh? Si no ens heu escoltat en directe, esperem que ho feu pel podcast. De... això és la migdiada. El nou programa de Ràdio Trama. El Ramon, l'Oriol, l'Andreu, i tornem a ser aquí cada 15 dies. Us esperem. Per fer la migdiada tots junts. I ara amb què ens volies despedir, Oriol? Ens despedirem amb una cançó del Bruce Springsteen. Bruce. The Boss, comercial a tope, però que bueno, té el seu ganxillo i fa gràcia. I res, que espero que la disfruteu. Vaig estar buscant per l'Spotify cançons del Bruce i la primera que em va sortir va ser aquesta i vaig dir, hòstia, pues, està molt bé. Ahà, no la conec. Ja et dic, no és una gran cançó, però té el seu ganxillo. Espero que us agradi. Bé, lleuger, no? Lleuger però intens, no? Correcte. Bé, també va bé això, lleugeresa una mica, no? Alegria, alegria. Sí. És alegre, és alegre. Alegria. És alegre. Fantàstic. A veure com sona això. Doncs res, ens veiem d'aquí 15 dies. Ens veiem d'aquí 15 dies. Gràcies, gràcies. Bona tarda, tingueu. Bona tarda, gràcies. Gràcies, companys. I això sona... d'aquesta... manera. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, oh, oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Hosti, no em dir lo de la peli. La pel·lícula és, com diu la també el títol de la cançó, En el calor de la noche. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, cut a six-inch belly through the middle of my soul. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. En el calor de la noche, si podeu tenir una peli... Oscar, primer Oscar a una tona. Una bona peli per mirar. No? Thriller, sí. Gràcies, audiència. Gràcies, adéu.